Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Hvis jeg nu siger konkurrencestaten, hvad tænker de så på, kære lytter? Jeg vil umiddelbart tro, at det ikke er noget rart. Jeg foretog lige en meget hurtig rundspørge, før jeg gik herind i studiet, blandt folk ude på redaktionen, og der blev straks råbt ting som Bjarne Corydon, socialdemokratisk, det er rut, stressede unge mennesker, den slags. Og jeg synes til gengæld, altså det er som om alle ved nøjagtigt, hvad denne konkurrencestat er, og den er i hvert fald noget ondt. Men hvis man går sådan folk lidt på klingen, også hvis man lytter til debatten, så synes jeg, det er meget, meget luftigt, hvad den egentlig består af, hvor den kommer fra, hvem der faktisk har skabt den. Og det synes jeg, vi skal prøve at folde ud i den her udsendelse i dag. Og det gør vi ved, at jeg har inviteret en gæst, der faktisk også bliver forbundet med konkurrencestaten. Det er dig, Ove Kaj Pedersen. Velkommen. Jamen, tak. Du er jo professor emeritus nu fra CBS, hvor du i mange år var professor i komparativ politisk økonomi. Og du skrev bogen Konkurrencestaten i 2011. Og nu har du så lige udgivet et svar på hele den lidt forenklede diskussion, der er om konkurrencestaten, som hedder Reaktionernes tid. Og det skal vi skal snakke om, både velfærdsstat, konkurrencestat, hvordan de forholder sig til hinanden, hvor de kommer fra, hvor de eventuelt er på vej hen og hvorfor. Men først kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan kommer man til at interessere sig for komparativ politisk økonomi og statsmodeller? For mit eget vedkommende er det en meget lang historie, men inden for samfundsvidenskaberne og inden for den politiske filosofi har det jo været den dominerende retning, i hvert fald gennem to århundrede, vi skal helt op til efter 2. verdenskrig, hvor samfundsvidenskaberne bliver differentieret i en økonomisk dimension, i en politisk dimension, i en juridisk dimension. Før da hed det de fleste af de studier, de institutter, der befandt sig rundt omkring i den vestlige verden, komparativ eller politisk økonomi eller politisk teori. Og inkluderet økonomi, inkluderet jura. Så det er noget relativt nyt for mig selv. Opstår interessen ved det uddannelsesforløb og forskningsforløb, jeg har haft som person. Jeg har fået min grundlæggende kandidatuddannelse i Frankrig i begyndelsen af 70'erne, i den store marxistiske periode. Hold da op, periode. Jeg tænker lige, Ja, men det var også huha. Det var i hvert fald udfordrende. Fordi jeg kom fra en lille landsby på Nordjylland, og havde jo aldrig gået gymnasiet, var næsten lige ved at dumpe i 3. real, så kom til Paris og begyndte på filosofiske studier, under store personligheder som Michel Foucault, Louis Althusser, Lévi-Strauss osv. Var en udfordring. Ikke bare sprogligt, men også overhovedet at forstå, hvad der foregik. Og det var ikke meget, jeg forstod de første mange år. Men jeg blev dybt præget, og jeg blev dybt præget af deres historiske tilgang til samfundsteorier og samfundsvidenskabens rolle i opbygningen af forskellige samfund. Og også dybt præget af, hvordan man kunne se gennem den måde, hvorpå disse teorier var blevet anvendt i forskellige sammenhænge og i forskellige lande, at der opstod forskellige typer af samfund. Nogle demokratiske på den måde, andre demokratiske på en anden måde. Nogle kapitalistiske på den måde, andre på en helt anden måde. Så denne vægt på modeller eller forskel, komparationen, var noget, jeg fik så at sige tvunget ind i hovedet igennem alle de tusindvis af timer af diskussioner og præsentationer, jeg fik i den periode. Og det var en 4-5 år, min kone og jeg var i Paris. Derefter flyttede vi til USA, og det der var det store chok. Det var fra det ene til det andet, kan man Det var sige. Fra det ene til det andet. Det var fra den ene videnskabstradition, strukturalistisk, marxistisk orienteret, ingen subjekt, ingen person eller individ involveret i Frankrig, og til USA, hvor det jo direkte modsat, der var det kun individers handling og tankemåde, der blev lagt vægt på. Så der fik jeg den voldsomme kontrast, som også gav mig et indtryk af, at det kan godt være, at man har studeret mange teorier, det kan godt være, at man har studeret mange samfund, men man har forskellige tilgange i forskellige sammenhænge. Ja, det må og også, derfor det må findes have, der ikke en sandhed. Nej, og det må også have virkelig slået pointen hjem, at jamen, historien Altså, hvor man kommer fra. Ja. Det betyder virkelig meget. Altså, netop, man kan blive overhældt med alle mulige teorier, men ja, hvis man kommer et eller andet sted fra og vokset op med en historie, så altså, betyder disse teorier noget andet. Absolut. Og selve den historiske dimension er den, jeg fik fra Frankrig, og det er den, der har præget mig dybt sidenhen. Også fordi historien er ikke bare, hvad der foregik, men det er hvilket spor det, der foregik, har den dag i dag. Ja. Og hvis man går dybt ned i de forskellige samfundsmodeller, også vores egen, jamen så kan man se, hvordan vi tænker og gebærder os i hverdagen, og så forstå, jamen det opstod for 200-250 år siden, måske længere tilbage. Ja, men jeg synes, at vi et godt sted at tage fat, det er jo i virkeligheden ved velfærdsstaten, som jo for os herhjemme ofte er blevet sådan et fuldstændig dansk begreb på en eller anden måde. Måske nordisk, ikke? Men velfærdsstaten er ligesom noget, vi har lavet. Og mange snakker om, jamen det kommer jo fra vikingerne og deres store indbyrdes tillid og den måde, man gebærdede sig på dengang osv. Men altså, du siger jo, at velfærdsstaten er i virkeligheden... Altså, det kom et andet sted fra, det var i høj grad amerikansk opfindelse. Jamen, det er rigtigt, og netop debatten omkring velfærdsstaten viser jo den her historieløshed, som især slår igennem efter 2. verdenskrig i differentieringen af de forskellige discipliner og traditioner. Her bliver historiefaget, eller den historiske dimension ved det enkelte fag, jo trængt i baggrunden. Og de bliver mere og mere teknokratiseret, hvis man kan bruge det begreb. Det vil sige, at de bliver mere og mere orienteret mod for eksempel politologien, statskundskaben. Hvordan kan man servicere et allerede eksisterende samfundsmodel eller en allerede eksisterende centraladministration eller kommunal osv. Man bliver fokuseret på nu og her. Det gør man, og man bliver fokuseret på sine funktioner og ikke på, jamen, hvorfor har jeg de funktioner? Hvordan er de opstået? Hvordan er de forandret? Hvordan er de anderledes i andre sammenhæng? Så den historiske dimension er faldet bagud. Og der er det åbenlyst blevet en myte, at velfærdsstaten er et nordisk-dansk projekt. Min forskning, som nu netop har den komparative dimension, viser, at på nogenlunde samme tidspunkt, lige efter 2. verdenskrig, er der over 30 lande, der begynder at bygge velfærdsstater. Det kan derfor ikke være en dansk inspiration, fordi vi er knap kommet i gang med det, før de andre også gør det. Nej, det der er givet, det er, at velfærdsstater opstår på grund af internationale betingelser. Og de internationale betingelser forandrer sig over tid, hvilket betyder, at betingelserne for at drive en velfærdsstat også forandrer sig. Kan vi lige definere, hvad en velfærdsstat egentlig er? Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, svært at besvare, fordi inden for mit eget fag siger vi, at vi har fire forskellige typer af velfærdsstater. Den nordiske, den ene, den kontinentaleuropæiske, den anden, den anglosaksiske, amerikansk, engelske, og så har vi den sydeuropæiske. Og de er væsentligt forskellige, men de er alle sammen karakteriseret som velfærdsstater, fordi de første fremst gå ud på at give et eller andet form for kollektiv sikring til det enkelte individ i tilfælde af, at det enkelte individ kommer ud i en social begivenhed, arbejdsløshed, sygdom, handicap osv. osv. Men derefter er der intet sammenligning mellem, eller meget lidt sammenligning mellem dem. Den nordiske, den danske, er defineret traditionelt ved at være universalistisk. Det betyder først og fremmest, finansieringen kommer via skatten. Det betyder, at dem, der modtager, også indbetaler som princip. Det andet princip, det er, at det gælder, alle har ret til at modtage støtte og ydelser, uanset om de er mand eller kvinde, om de er fattige eller de er rige, om de bor i land eller på by. Og det er jo velfærdsstaternes, i hvert fald de nordiske store eksperiment, og også deres store succes, det er, at de formår at nedbryde det, jeg kalder de objektive forskelle. Køn, religion, tro, bosted, familiestatus og familieformue osv., og give alle, uanset, den samme ydelse og den samme rettighed. Derfor er selve spørgsmålet om universalisme den samme rettighed, også det grundlæggende ved den nordiske model, og også det, der væsentligt har på den mest væsentlige måde har forandret sig over tid. Fordi det, der er det vigtige at understrege, det er, at vi har en velfærdsstat, men dengang vi byggede den, begyndte at bygge den, altså lige efter 2. verdenskrig, havde vi det ikke. Det var en drøm. Det var et eksperiment. Og det er jo sådan med drømme, at de sjældent bliver fuldført helt en til en. Der er altid uforudsete, der er altid mangler, der er altid nye udviklingsretninger. Og velfærdsstaten, i hvert fald i Danmark, er nok den største utopi, der nogensinde er formuleret i vores eget samfund. Det er også en stor, stor utopi i Storbritannien, det er også en stor utopi i Vesttyskland og i andre vesteuropæiske lande. Og utopien udspringer jo af, at det er den frygteligste baggrund, velfærdsstaten begynder at blive bygget på. Altså 2. verdenskrig, og ja, men ikke bare det, men fra 1. verdenskrig gennem mellemkrigstiden til afslutningen af 2. verdenskrig, er jo den blodigste periode i menneskehedens historie, og hvis man ikke begynder at tænke både politisk i, hvordan man kan undgå en gentagelse, så er det fordi, man er tonedøv, for at sige det på den måde. Så man var simpelthen på en eller anden måde, man var rædselsslagen? Man var rædselsslagen, og den rædsel gav sig udtryk i, at der blev formuleret en ganske stor drøm. For eksempel aldrig mere igen. Mm. Men også en drøm, som indebar et andet aspekt ved velfærdsstaten, i hvert fald den nordiske, det var at danne den enkelte person til at være en god borger. Og komme væk fra den ondskab, som den lange historie havde vist, det enkelte også bar i sig, også komme væk fra den opportunisme eller egocentrerede, som historien også havde vist. Det betød at danne en ny social karakter, at danne et nyt individ, skabe en identitet, som skulle immunisere mod de store ismer og mod krigiske antagelser. Der kan man jo igen sige, at det var også i høj grad et internationalt og også især amerikansk projekt, i og med, at man efter 2. verdenskrig simpelthen hyrede, og hvad så må sige, i UNESCO og andre steder, man hyrede antropologer, der havde den overbevisning og ideologi, at mennesket havde ikke nogen natur. Det havde man ellers ment op til da. Og nu sagde man så, nej, det har det ikke. Det er sådan set en blank tavle. Vi kan opdrage det ordentligt, og så vil det opføres ordentligt. Det har bare været udsat for forkerte påvirkninger. Så man fik simpelthen et radikalt anderledes menneskesyn, som man jo så kunne bygge forskelligt på forskellige steder. Ja, man fik det ikke, men man drømte om. Ja, man ville gerne skabe det. Man ville gerne skabe det. Og derfor var det jo en dannelsesproces, som gik ud på at vise gennem uddannelse, gennem dannelse, gennem skole osv., at mennesket ikke per fødsel var udstyret med en natur, men kunne dannes, kun gennem påvirkning blive noget helt andet, end det historien havde vist. Og derfor er det største eksperiment, pædagogiske eksperiment nogensinde. Og endnu en gang, det er jo i stort mål fra amerikansk side, også fra britisk side, at det projekt bliver sat i gang. Vi har menneskerettighedskonventionen i 1948, vi har hele etableringen af FN, vi har i det hele taget opbygningen af et betydeligt sæt af internationale organisationer, som baserede sig på et begreb, som var kombineret med det her pædagogiske eksperiment, menneskebegreb. Du er ikke mand, du er ikke kvinde, du er ikke katolik, du er ikke protestant. Du er menneske først. Ja. Og det er jo noget, der hører til også vores egen tradition inden for protestantismen, grund vi har sagt det jævnligt. Du er menneske først. Den kosmopolitiske del ved reformationen og protestantismen. Men selve det, at det blev et projekt, var jo også et forsøg på at komme bort fra den enkeltes loyalitet over for den stat og det politiske system, man var født under, altså borgerskabsforpligtelsen og rettigheden, det var også et forsøg at komme bort fra troen, som det, der determinerede ens egen handlinger over for andre mennesker. Så det var et voldsomt eksperiment, men især et værtsligt eksperiment, at minimere betydningen af religiøs tro, at minimere betydningen af politisk tilhør og statstilhør, og så komme over til en form for kosmopolitisk tænkning, hvor man var menneske først og havde de samme rettigheder. Menneskerettighedskonventionen fra 1948 er et fascinerende stykke papir at læse. Også fordi det viser eksperimentet, det viser drømmen, men det viser også, at det ikke bare var dansk. Ja. Det var internationalt. Og hvis vi ser på hele menneskerettighedskonventionens efterfølgende historie, Helsinki-konvention og hele EU's optagelse i sit grundlag af menneskerettighedskonventionen, så kan man se, hvordan de gradvis er rykket fra at være et kosmopolitisk projekt til også i dag at blive brugt til at skabe modsætninger mellem religioner. Altså, der ligger jo en historisk, kulturel forståelse bag menneskerettighedskonventionen, som man kun kan forstå inden for en kristen tidshorisont og forståelseshorisont. Så det var også et forsøg på imperialisme. Ja. Troens imperialisme, så at sige. Men der er det jo så sjovt, synes jeg, at lægge mærke til i dag, at der kan du jo have i virkeligheden den her kamp mellem herhjemme, altså meget kristent indstillede mennesker som Krarup familien, ikke? Der vil sige, at menneskerettigheder og det der, det, hvorfor skal vi hænge os op på det i dag? Mm. Det har ikke noget, altså at det, er en ny form for tro, der kommer ind og vælter ind over os. Vi skulle i virkeligheden bare bekende os til god gang kristendom. Ikke? Så nu er det blevet sådan i virkeligheden. Jo, men det er jo en århundrede lang konflikt inden for kristendommen, mellem den kosmopolitiske del og den, der er mere nationalt tilhørende, og den, der er mere trosretning, i orienteret retning af forskellige trosretninger. Så den har jo århundrede lang forhistorie, og den kommer vi ikke udenom, og den er en del af vores nuværende debatter. Det er helt rigtigt. Men det, der er min pointe, det er, bag det danske velfærdsprojekt, det nordiske, der lå der åbenlyst en protestantisk tilgang, og der lå også åbenlyst et begreb, der hed menneskebegrebet, som forsøgte gennem pædagogik at danne og uddanne den enkelte til at være et åbent, tillidsfuldt, respektfuldt, accepterende, men også skeptisk menneske. De fem livsytringer, som religionsfilosoferne fik formuleret der i efterkrigen, er stadigvæk det, der på den mest prægnante måde definerer det menneskesyn, som var en del af eksperimentet. Og derfor er selve det at igangsætte et projekt, der hedder velfærdssamfund, velfærdsstat, er nok den største drøm, største utopi, efterfølgende viser som en utopi på mange måder, men også det største politiske og sociale eksperiment, samfund og i hvert fald vores eget, nogensinde har været igennem. Og der er det jo fascinerende at fastholde historien, fordi kun historien giver os et indtryk af, hvorfor kom utopien, hele den lange krigshistorie, hvad var egentlig drømmen bag den, og hvad der efterfølgende sket med den. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og politolog Uwe Kaj Pedersen, professor i komparativ politisk økonomi ved CBS. Lad os tage fat i den danske velfærdsstat. Hvem er så dens hovedarkitekter, og hvorfor bliver den en universalistisk model, hvor alle skal have ydelser simpelthen i alle kropsåbninger, ja, han har sagt? Det der med, hvem er arkitekten eller arkitekterne, der har der jo været kamp inden for historiefagen, mellem partierne, mellem personer, om hvem der egentlig har æren. Og i en lang periode har Socialdemokraterne i hvert fald formået at give sig selv æren. Og hvis man kigger på historien, så er det ikke så evident igen. Så er det ikke så klart igen. Men når du spørger om den universalistiske del, så er det klart, at den socialdemokratiske tilgang har haft en betydning på den type af velfærdsstat, der er valgt i Norden. Men derudover er det karakteristisk, at i hvert fald fra omkring 50'erne og frem til slutningen af 70'erne, var der en betydelig modstand mod velfærdsprojektet i det hele taget. Det er ligesom konkurrencestaten i dag. Mm-hmm. Dengang talte man også konsekvent om den såkaldte velfærdsstat. Hvad havde man imod den dengang? Jamen, det var først og fremmest fra forskellige hold, fra konservativ hold, fra liberal hold, fra socialistisk hold, fra kommunistisk hold, fra kirkelig side osv. Fordi det på en eller anden måde stillede sig kontrært med for eksempel det her menneskebegreb mod den tradition, som karakteriserede dansk idéhistorie. Og derfor er velfærdsstaten jo også et kompromis mellem en lang række ideologier, og uden det kompromis vil vi aldrig have fået en velfærdsstat, ej heller kunne stabilisere den. Og derfor er at Norden og Danmark især karakteriseret ved kompromis, altså den ideologiske blanding, som betyder, at der ikke er den voldsomme ideologiske opposition mod selve velfærdsprojektet. Det var der i de første 20 år. Og vi, der er gamle nok, kan godt huske, hvordan der blev gjort op omkring rentierisme med kulturfondstænkning, hvordan der blev gjort op, hvordan forfattere Claus Rifbjerg, Panduro og andre skrev mod velfærdsstat og var kritiske over for den. Hvad havde de imod den? Jamen, det var først og fremmest det, som der stadigvæk forfølger velfærdsprojektet. Forståelsen af, at når kollektivet tager ansvar, så er der to individuelle reaktioner. Den ene er, at man selv individuelt løber fra ansvaret. Mm. Den anden er, at man bliver angst og forvirret og stresset, fordi der er et kollektivt ansvar følgende med at have kollektive rettigheder. Det betyder, at fællesskabet fordrer noget af dig. Og fællesskabet også indebærer en form for social kontrol, som følger dig som store øjne, ligegyldigt hvor du er, ligegyldigt hvor du, hvor, hvordan du, du tænker. Det er jo lidt, altså, eller Henrik Stangerup, manden, der ville være skyldig. Præcis, altså, præcis. Man bliver frataget sin skyld og sit ansvar. Man kan ikke få nogen til at sige, at det er din egen skyld, fordi det er konsekvent af samfundets skyld. Og du kan heller ikke løbe fra dit eget ansvar, fordi social kontrollen forfølger dig hele tiden. Jamen, hvad har du selv gjort for at opnå disse goder, som du her har? Og det er jo paradoksalt, i dag diskuterer vi sammenhæng mellem konkurrencestater, stress og angst osv., men det har vi gjort lige siden 50'erne. Den har konsekvent fulgt som en skygge velfærdsprojektet hele vejen. Og går du ind i dansk filmhistorie, går du ind i efterkrigstidens danske film, går du ind i litteraturhistorien, går du ind i hele idehistorien, så kan du se, hvordan denne skygge med vægt på den individuelle konsekvens af at leve under et kollektiv, et fællesskab, slår sig igennem på de mest mærkværdige måder. Og det er også karakteristisk, at selve faget psykologi og selve disciplinen psykologi, men især det, at psykologien bliver, så at sige, integreret i velfærdsprojektet, således at psykolog, for det første får vi flere og flere psykologer. Ja. For det andet får vi flere og flere psykologiske diagnoser, ja. Som for det tredje som en forudsætning for, at man kan få social ydelse. Mm. Og det betyder, at psykologien bliver et velfærdsredskab, men også, så at sige, adgangen til at modtage offentlige ydelser i et vist omfang. Ja. Det er ikke en påstand om, at folk ikke er syge. Det er ikke en påstand om, at folk ikke er stresset. Det er ikke en påstand om, at folk ikke er angst. Det er slet ikke det, jeg er ude på. Men der er en historisk dimension ved det. Der i 50'erne var der ikke meget en rolle for psykologien. Der var ikke mange psykologer ansat i den offentlige sektor. I dag er der mange. Ligesom der er ansat politologer. Og derfor kan man også se de samfundsvidenskabelige discipliners historie i Danmark, i Norden, meget koblet til selve velfærdsudviklingen. Altså man taler også om behandlersamfundet, som præcis er knyttet til den her velfærdsstat. Og dengang talte vi om formynderstaten, og vi talte om fra liberalt hold, at velfærdsstaten begrænsede den enkeltes frihed i fællesskabets navn. Og vi taler også om, at den umyndiggjorde den enkelte ved at påtage sig ansvaret for de handlinger, den enkelte havde gjort. Så på den måde er der en betydelig, kan man sige, psykologisk, mentalhistorisk dimension ved velfærdsprojektet. Og det der er altså det er i det hele taget, det er en hel maskine, der kommer ind og laver om på alle mulige planer af menneskelivet. Ja, og det er fascinerende, du bruger maskinebegreb, fordi det gjorde man også for 50'erne. frem efter. Jo, men der var øjeblikkelig en ideologisk reaktion over for velfærdsprojektet, som gik ud på, det var en maskine, som begrænsede den enkeltes råderet, men også den enkeltes egen ansvarlighed. Derfor har vi inde i hele velfærdsprojektet konstant haft de her modsætninger mellem, hvor går fællesskabets ansvar, og hvor går dit eget. Og velfærdsprojektet var jo tænkt som en balance mellem de to. Det kompromis, som satte sig igennem, i hvert fald i Danmark, var mellem liberalisme på den ene side, du er individuelt fri, og velfærdsprojektet havde som forudsætning at gøre dig mere og mere fri, men du havde også et ansvar over for fællesskabet, og denne kombination af frihed og fællesskab har været det, der har gnædet op af hinanden konsekvent. Hvordan det er har man ikke så i andre samfund, vi ser det. Nej, jeg skulle også til at spørge, nu siger du jo netop, at der opstår jo masser af velfærdssamfund efter lidt forskellige modeller rundt omkring i verden. Er der andre steder, du vil sige, jamen der har de skåret den så betydeligt anderledes, at de for eksempel ikke har de samme det samme brug af psykologer, det samme stressniveau, et eller andet. Hvor ser du nogle interessante udformninger af velfærdsstaten, som er anderledes? For det første vil jeg lige, det er vigtigt at holde begreberne lige i munden. Vi taler om velfærdssamfund og om velfærdsstat. Det store projekt og drømmen i Danmark efter krigen var velfærdssamfundet. Det betød, at vi pålagde den enkelte gennem sine handlinger at svare over for fællesskabet, at være lojal over for fællesskabet, arbejde på vegne af fællesskabet, men også tage vare på naboen og andre, der ikke kunne det gøre det selv. Det var en moralsk pligt. Det var sådan, mennesket skulle dannes. Det var et enormt moralsk projekt. Og velfærdsstaten kommer først ind i midten af 70'erne og efterfølgende som en betydelig statsliggørelse. Spørgsmålet er derfor, hvorfor afløses samfundstænkningen, af statstænkningen. Ja. Og hvad sker der egentlig i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, som medfører en betydelig statsliggørelse i Danmark, men ikke i så mange sammenlignelige lande? Ja. Så for at komme tilbage til dit eget spørgsmål, jo, men der er masser af psykologer, det ved vi jo alle sammen. Vi skal bare se Woody Allen-film, så ved vi, at der er ikke andet psykologer og psykoanalytikere i USA, og de går hellere til det end til tandlægen. Men altså, det er ikke spørgsmål om mængden. Det er spørgsmål om funktionerne. Og det, der er karakteristisk for mange psykologer, de fleste psykologer i USA, det er de private. De er privat drivende, og man opsøger dem med egen ressource, fordi man mener selv at have et behov. I Danmark er det karakteristisk, at mange psykologer, ligesom andre samfundsvidenskabelige kandidater, er en del af et statsapparat i kommuner, i regioner, i staten. Og derfor er integreret i selve velfærdsmaskinen, for at bruge dit begreb der. Hvorimod de ikke er det i stort mål i USA. Det er det samme med jurister. Der er ikke noget land i verden, der har så mange advokater som USA. Men de spiller en helt anden rolle, har en helt anden funktion i samfundsmodellen, end de har i Danmark. Og det er forskellene i funktion, ikke i mængden, der er afgørende. Og der er det fascinerende at se, hvordan økonomer spiller en rolle i Danmark, en helt anden rolle i Tyskland, en tredje rolle i Storbritannien og en helt fjerde rolle i USA. Og i øvrigt bygger deres forståelse på, hvad en økonomi er, på væsentligt forskellige definitioner af sammen. Selve økonomibegrebet, ligesom politik- og demokratibegrebet, har en historie og udvikler sig og aldrig det samme over tid. Men hvordan, det må du lige gå ind i og forklare. En økonom i Danmark kontra en i, lad os sige, Tyskland og Storbritannien. Ja. Hvad er forskellen? Den største forskel er mellem den amerikanske og den nordiske, derfor den mest sigende, så at sige. Men i Danmark har vi et begreb, der hedder samfundsøkonomi. En økonomi, som er et samfund. Det betyder, at vi tænker på, og det gør økonomer også, økonomi som noget, der ikke alene har med virksomhedsdrift at gøre, med husholdningsdrift at gøre, med stat at gøre, men er en organisk enhed af de tre dele. Hvad gør staten eller den offentlige sektor? Hvad gør den private sektor, virksomheder og husholdninger? Og hvordan hænger disse økonomiske transaktioner i hver af disse sektorer sammen i en helhed? En samfundsøkonomisk model. Og den diskussion, vi har om regnemodeller i øjeblikket, er væsentlig forskellige fra den, man har i USA, fordi danske regnemodeller bygger på den her samfundsøkonomiske tænkning. I USA tænker man på et statsøkonomi, et statsbudget, så tænker man på virksomhedernes egne økonomiske transaktioner og husholdningernes som det tredje. Og ingen har den frækhed at tænke dem sammen i en organisk sammenhæng. Fordi ingen i USA har som økonom eller som borger den forudsætning, at vi alle sammen indgår i et fællesskab, stat såvel som individ. Altså derover er det jo meget karakteristisk, at staten, eller altså man taler om government, altså det er på sin vis din fjende. Jo, og det står også i den amerikanske konstitution, at borgerne må bevæbne sig. Ja. Og det er jo ikke mod naboen, nej, det er imod den tyranni, som kan komme fra regeringen. Og den tradition har vi ikke, Dan, og vi har et positivt billede af, hvad en stat er. Staten er jo stadig vores mor. Ja, USA er det et negativt billede. Og bare den historiske forskel er jo fascinerende at se på. Donald Trump har lige nyformuleret sit sundhedsministeriet til at være et sundheds- og velfærdsministeriet. Og da jeg sad og læste det, så tænkte jeg, det er jo i hvert fald positivt. Ja, det er jo vældig spørgsmål. Indtil der kom en lang artikel i et eller andet tidsskrift, der netop argumenterede for, velfærdsbegreb i USA er stærkt negativt lavet. Og hvis man skal af med sundhedsministeriet, så skal man bare kalde det et velfærdsministerium. Så er det straks upopulært at skændte. Ja, så er det straks upopulært. Og så giver det mulighed for at begrænse eller eventuelt nedlægge det. Det samme med miljøbegreb, det samme med energibegreb, det samme med arbejdsrelationer osv., arbejdsmarkedsministeriet i USA. Så selve det, den forskel, der ligger i ordene og deres konnotation, er jo fascinerende. Hvor vi går rundt og ser velfærd som det entydigt positive, så går amerikanerne, i hvert fald hovedparten, rundt og ser det som direkte negativt. Ja, det er nogen, der vil stjæle noget fra dem. Yes. Men lad os lige få, jeg synes, du sagde noget interessant med hensyn til 70'erne og overgangen fra velfærdssamfundstænkning til velfærdsstat. Den skal vi lige have dækket, hvad i alverden. Ja, hvad skete der? Det er et godt spørgsmål. Det fascinerende er, at vi ved ikke så meget om det. Der er ikke lavet så meget forskning i det, men den forskning, vi har om det, viser, at der skete noget ganske vigtigt. Der skete i hvert fald to ting. Den ene er, at den kritik af velfærdsprojektet, som opstod for 50'erne, fra alle liberalistiske, konservative, kirkelige bevægelser osv., faktisk fik en betydning. Den lagde konsekvent vægt på, at det gode menneske skulle vi ikke forvente. Nej. Det gode menneske var i øvrigt noget andet, hvis man var liberalist i forhold til at være konservativ, til at være socialist og til at være kirkelig. Og det betyder, at der aldrig opstod nogen enighed om, nogen konsensus om, hvad det gode menneske egentlig var. Det gode menneske som begreb var konstant omtvistet, konstant kritiseret, med det resultat, der gradvis opstod en forvirring om, hvad det gode menneske var. Måske også et tab af forventning om, at det kunne lade sig gøre at etablere den enkelte som et godt menneske. Den anden var, at fra begyndelsen af 70'erne træder den internationale økonomi ind i den længstvarende økonomiske krise efter 2. verdenskrig. Det betyder så, at de vækstprocent, økonomiske vækstprocenter, som havde motiveret opbygningen af velfærdssamfundet... Altså efter krigstiden, hvor det virkelig den velfærd, gik frem af. Den skattefinansiering af, som byggede på forventningen om økonomiske vækstprocenter, i hvert fald omkring 5% over året, den viste sig at være fuldstændig utopisk. Så kom krisen, og så droppede vækstprocenterne ned på 1,1 eller andet, og derefter, siden har de ikke rigtig ændret sig opadgående. Det finansielle grundlag for velfærdsprojektet forsvandt relativt hurtigt efter forsøget på at opbygge dem. Og det gjorde jo så, at der kom meget, meget større opmærksomhed på, hvad er omkostningen ved et velfærdsprojekt? Og hvad er mulighederne for at finansiere det gennem økonomisk vækst, men også via et skattesystem? Og i den sammenhæng opstod begreber som skattesnyd, som socialt snyd, som unddragelse fra at være et godt menneske. Altså man kom vel også til en tid, hvor der så blev arbejdsløshed på en måde, jo, som der, satte fokus på, jamen der kan være et rigtig stort behov for, at masser af mennesker skal have nogle ydelser. Præcis. Og det er jo det betydelige time lag, eller efterslæb, der er igennem 70'erne. Fordi indtil begyndelsen af 70'erne havde vi troet på fuld beskæftigelse. Med de høje økonomiske vækstrater, som var begrundet i genopbygninger af Europa i øvrigt. Og den genopbygning er afsluttet i slutningen af 60'erne, og så er der ikke så meget brug for osv. Men arbejdsløshedsprocenten begynder at stige gennem 70'erne, men den eksploderer ind i 80'erne. Og det betyder, at de sociale ydelser, de dagpengerettigheder, der er bygget op gennem 70'erne, viser sig at bygge på en utopi, på en drøm, på noget, som ikke kan lade sig realisere. Det gør så, at hele det dagpengesystem, som er bygget op fra slutningen af 60'erne gennem 70'erne, kommer i centrum for økonomisk diskussion. Altså fordi der simpelthen ikke var nogen bagkant på, hvor længe man kunne gå i det? Eller ja, men også det. Fra bistandsloven i 76 er der jo en 8-årig, for nu taler vi om arbejdsløshedsdagpenge, 8-årig dagpengeperiode. Og den er uden kontrol. Og den er uden styring. Så det vil sige, at man har en vis ydelse over 8 år, uden at nødvendigvis blive afkrævet at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gør også, at dagpengesystemet kommer helt under pres i kernen af velfærdsreformerne, som vi så ser fra midten af 80'erne og hele vejen op gennem 90'erne til dags dato. Og så begynder man at snakke om nasser og arbejdssky. Ja, og så kommer den der snyddiskussion, som jo først opstår omkring skat, og som jo i forvind i sejlene omkring Glistrup i begyndelsen af 70'erne, senere Centrumdemokraterne, før til jordskredsvalget i 73, og som er det første og det historisk mest afgørende signal om, indikator på, at velfærdsprojektet har nogle grundlæggende modsætninger. Herunder, at der er stor accept af befolkningen i generelle termer for at modtage service og ydelser fra det offentlige. Men der er mindre accept af at være med til at finansiere det. Sjovt nok. Sjovt nok, men det betyder jo, at ind i hele den her proces, så opstår den gamle modsætning mellem den gode borger og den egeninteresserede. Den egoistiske, den opportunistiske borger. Hvordan kan man forklare, at når vi nu har sat milliarder og milliarder bygget store institutioner op her under folkeskolen til at skabe den gode borger, så viser det sig efterfølgende, at den gode borger stadigvæk, enten per natur eller per træning, er drevet af en vis form for opportunisme. Og det brud, ideologiske brud med drømmen, er vel nok det mest vigtige at holde fast i, fordi det ændrer forståelsen af, hvad det er for en velfærdsmodel, det her samfund skal bygge på samfundsmodellen, fra samfundsmodellen til statsmodellen. Fra at vi vil danne og uddanne hinanden til frivilligt og ved egen indsats at levere skattebetingelserne, og frivilligt og ved egen indsats kun trække sociale ydelser i det omfang, vi åbenlyst har behov for det. Så man kan sige, at i virkeligheden der i 70'erne, der dør det gode menneske. Drømmen om det gode menneske dør ikke, fordi den bliver stadigvæk fastholdt. Men man kan godt se, at sådan opfører folk sig faktisk ikke helt. Og statsliggørelsen er jo en reaktion på det, der opgør. Nu skal mennesket piskes til at være godt. Jamen ikke bare piskes, det skal først og fremmest motiveres. Og det er jo i dag kalder vi det incitamenter, incitamentstyring. Hvad betyder det? Det er, at man grundlæggende går ud fra, at den enkelte er påvirket gennem betaling. At man kan betales til at gøre noget, man ellers ikke ville have gjort. Og derfor indfører vi flere og flere incitamentssystemer, hvor vi betaler hinanden via skattefinansiering til at gøre det, som vi forventer den enkelte ikke via sin egen dydighed vil gøre. Og selve incitamentstyring er jo et betydeligt brud med det pædagogiske eksperiment, og en integration i det pædagogiske eksperiment af økonomiske redskaber. Vi betaler dig for det, du ikke via pædagogik, så at sige, har vist at ville indløse. Og vi får velfærdsydelser, som indebærer, at vi betaler dig for at gøre noget for fællesskabet, som vi ikke forventer, du i øvrigt vil gøre selv. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og politolog Uwe Kaj Pedersen, professor i komparativ politisk økonomi ved CBS. Hvis man kan sige, at det gode menneske sådan ligesom begynder at slå sig i tøjet der i 70'erne og vise sit rette ansigt og være knap så godt og skal have alle mulige incitamenter og betaling og så videre. Er det her, vi ser rødderne til konkurrencestaten? Og hvad er konkurrencestaten egentlig? Ja, det er her, vi ser rødderne til den. Fordi konkurrencestaten baserer sig på et delvis anderledes menneskesyn, end velfærdsprojektet gjorde. Velfærdsprojektet, som vi har talt om, den dydige borger, det gode menneske. Konkurrencestaten på, så langt går dydigheden heller ikke. Vi skal alle sammen betales, og hvis vi får betalt, så er der også fra staten en, så at sige, både en pligt og en ret til at kontrollere, at vi nu gør det, som vi bliver betalt for, og så får vi en voldsom bureaukratisering, som indebærer en kontrol og en styringsfunktion over for den enkelte, og så er vi tilbage i diskussionen om jobcentrene og beskæftigelsespolitikens aktuelle måde at blive reformeret på. Så konkurrencestaten bygger på den historiske indsigt i, at det kan godt være, projektet om den dydige borger var stort, og det kan også godt være, at det har haft en betydelig succes, fordi vi må ikke undervurdere, at det danske samfund er et af dem, som hænger bedst sammen, hvor der er den mindste kriminalitet, og hvor der er den største fællesskabsfølelse. Der er en sammenhængskraft, som man ikke finder i mange sammenlignelige lande. Tillid snakker vi ofte om, at vi ligger helt i top. Men den er produceret gennem dannelse. Den er produceret gennem uddannelse, og efter min egen mening har intet med vikingerne at gøre. Den er et resultat af det store pædagogiske eksperiment. Og det er en succes. Det er en betydelig succes. Men samtidig er der opstået de her sprækker, som viser, at der skal andet end pædagogik til, andet end dannelse til, for at den enkelte opfører sig efter en fællesskabsnorm. Der skal herunder betaling til, samtidig med, at selve konkurrencen jo er en mekanisme, som bliver indtænkt i incitamentstyringen, som det, der skal motivere den enkelte til ikke bare at modtage penge for at studere, men også motivere den enkelte til at gøre det på den mest kvalitetsorienterede og den mest effektive måde overhovedet, fordi der er ingen nogen garanti for, at du efterfølgende får den job, du gerne vil have. Du det her med konkurrencen, hvor kommer hele... altså, det er jo egentlig et engelsk udtryk, konkurrencestaten. Altså, hvem finder på den, og hvorfor? Altså, og det, man mener med konkurrence, er vel egentlig den internationale statslige konkurrence, eller hvordan? Ja, nu skal vi skelne mellem konkurrencebegrebet og kombinationen af konkurrence og stat. Og kigger man historisk ned på begrebet konkurrencestat, så har det mange, mange år bag sig. De første gange, vi så at sige, kan se den i den akademiske debat og i den politiske, det er tilbage i slutningen af 1920'erne, som en kapitalismekritik. Ja. Her har vi den kapitalistiske stats, hvis generelle funktion er at skabe betingelser for konkurrence. Det kan være arbejdsretlige regler, kontraktretlige regler, sikring af ejendomsretten osv. osv. Det betyder, at på det tidspunkt opstår diskussionen om sammenhæng mellem kapitalisme og en bestemt statsform. Og der bliver konkurrencemekanismen udpeget til det, der karakteriserer statens rolle over for kapitalisme. At sikre ejendomsret, at sikre kontraktret, at sikre arbejdsretlige relationer osv. osv. Men også, for eksempel i tysk sammenhæng, under den ordoliberale tilgang, at sikre mod monopoler, at sikre konkurrence fortsætter i al uendelighed i et forsøg på at ophæve de monopoler, som begrænser konkurrence. Vi ser det i øjeblikket EU, Margrethe Vestagers aktivitet over for de store amerikanske. Den antimonopoltænkning, det er at sikre fremtiden for konkurrence. Så konkurrencestatsbegrebet har den lange historie. Ser vi på det i Danmark, så har det en anden historie, og den opstår i begyndelsen af 70'erne. Og her er det Willy Sørensen, forfatter og filosof, der introducerer begrebet konkurrencestat i bogen Dæmoner, eller Digter og Dæmoner. Interessant. Og det er et begreb, hvor han beskriver det som negativt, og rejser debatten om, er mennesket per natur egoistisk, eller kan mennesket per dannelse gøres fællesskabsorienteret. Mm. Og det er jo en debat, som følger os stadigvæk. Vi ved ikke, og vi er ikke enige om, om mennesket fødes egoistisk. Vi er heller ikke enige om, om mennesket gennem dannelse og pædagogik kan komme væk fra den egoisme. Vi har stadigvæk den grundlæggende modsætning kørende i vores debat. Men i Danmark bliver så konkurrencestatsbegreb og konkurrencebegreb i det hele taget set som negativt. Noget, man via dannelse og pædagogik skal begrænse, og som skal danne, og som vi skal danne den enkelte til at komme langt, langt væk fra. Konkurrencebegrebet bliver voldsomt negativt ladet. Ja. Og det er ikke alene via Willy Sørensen, fordi han er meget reflekteret. Han er enten eller hele, han er boet over hele vejen igennem. Ja. Hvorimod nogen som K.B. Andersen. Gamle økonomiminister? Eller? Ja, han bliver. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Tror jeg, han var. Ja. Men han var i hvert fald en central skikkelse inden for Socialdemokratiet, og sammen med andre socialdemokrater, Henning Friis for eksempel, som bliver direktør for det første SFI, eller Socialforskningsinstituttet, de er meget negativt indstillet over for konkurrence, og betragter hele dannelsesprojektet som et konfrontation mod konkurrence i modsætning til solidaritet. Så selve den modsætning mellem konkurrence og solidaritet bliver bygget ind i det store velfærdsprojekt, som en ideologisk forudsætning for at begrunde velfærd. Vi skal væk fra konkurrencementaliteten. Mm. Og derfor kommer selve kombinationen af konkurrence og stat i Danmark ind på en anden måde og i et helt andet sammenhæng, end den gør i andre lande. Fordi vi i Danmark har en eller anden form, og det har vi faktisk helt tilbage fra 1800-tallet og ind i vores grundlovsdiskussioner, en forudsætning om ved politik at bemestre det, der er naturligt, det, der er tro, det, der er menneskekarakteren, altså det onde, det egoistiske, men også at bemestre naturens kræfter, at inddæmme, at styre naturen, således den ikke er dræbende. Jeg kommer og altså til hele den dimension af politisk bemestring er det, der karakteriserer Danmark, og det karakteriserer meget, meget få andre lande. Ja. Jeg synes, der er noget, der er interessant her. Altså, nu har vi jo snakket om, det er en frygtelig masse samfundsforskning og politologi, der har været oppe her. Og det viser sig jo, altså i det, du siger, at hvad skal man sige, der ligger på en eller anden måde altid et menneskesyn til grund for de samfundsmodeller og de tanker, man udvikler om, hvordan samfund skal køre. Og det er selvfølgelig meget naturligt. Altså, vi skal, den tingest, vi baserer os på i et samfund, det er mennesket, og hvad er det så for en størrelse? Men er der nogle steder i den her politologi, man altså, har en eller anden krydsbefrugtning med de, altså for eksempel antropologi og evolutionspsykologi, som faktisk ser på og forsker i, hvad er mennesket for en størrelse? Fordi det for mig, så lyder det som om, det tit er det rene antagelser. Det er egentlig filosofi, man baserer sig på. Altså, mennesket er sådan, eller det er sådan. Ja, jamen det er jeg helt enig med dig i. Og hvis man kigger på samfundsvidenskabernes mellemlange historie, bare for 40'erne og frem efter, så er det jo karakteristisk, at vi har haft perioder, hvor menneskesynet har været fremme og blevet diskuteret som det grundlæggende for at bygge en samfundsmodel eller et politisk system. Det er karakteristisk lige efter 2. verdenskrig. Velfærdssamfund. Det er også karakteristisk, at det, der var tænkerne på det tidspunkt, det var religionsfilosoffer, det var kulturpersonligheder, det var kunstnere, det var filosoffer i generel forstand, og det var dem, der havde menneskesynet og menneskeprojektet, så at sige, centralt i hele deres diskussion. Efterfølgende er menneskesynet blevet, så at sige, fortrængt af en form for funktionalisme, en form for teknokratisme, hvor vi tager udgangspunkt i, vi ved jo godt, hvad mennesket er, og nu har vi så bygget et byråkrati, som i hovedsagen har til opgave at kontrollere og styre, og for eksempel lige at incitamenter få os hver især til at gøre noget, vi ellers ikke vil forbinde. Menneskesynet har ændret sig over hele den proces, men det, der er det fascinerende, det er, at den kulturelite, den religionsfilosofiske tilgang, som karakteriserer velfærdseksperimentet, er fortrængt. Og den elite, vi kender i dag, det er så nogen som mig. Det er så nogen, som har funktionalistisk tilgang til, hvad et samfund er, og studerer funktioner og roller, og ikke studerer de grundlæggende idéer eller værdier, der ligger bag. Det kritiserer du jo faktisk også politikerne for, at de har ikke nogen idédiskussion længere. Det er det, der er hovedindholdet i min nye bog. Det er, hvordan dette menneskesyn har ændret sig, uden nogen egentlig har lagt mærke til det, uden nogen egentlig vil tage ansvaret for det, uden nogen egentlig principielt har diskuteret det. Derfor er hovedkernen i min bog også orienteret omkring begrebet reformisme. Altså, hvordan reformismebegrebet i Danmark har udviklet sig i den her periode fra et bestemt menneskesyn til konstant at reformulere sig selv, således det i dag ikke har nogen egentlig præcis definition af, hvad er det for menneske, hvad er det for et fællesskab, hvad er det for en stat, hvad er det for et samfund. Så vi i virkeligheden er henne ved, hvor det er den der store, store, komplekse maskine, vi hele tiden, og man snakker også om at være i maskinrummet osv., man skal hele tiden bare skrue på nogle små bolde og noget et eller andet for at indstille det, så det virker. Ja, og pointen er, at ligegyldigt hvor meget maskine vi tænker, så er der altid en filosofi i det. Der er altid nogle værdier bag det. Og det er jo fascinerende at følge diskussionen om regnemodeller, som jeg øvrigt tilstræbt eller forsøgt at introducere allerede i 80'erne, dengang regnmodellerne trængte igennem og blev betydningsfulde, det er, hvordan den økonomistyring, som kommer fra regeringen, derefter fra Finansministeriet og fra andre organisationer, er tilrettelagt på baggrund af makro- og mikroøkonomisk model, hvordan den, så at sige, fremtræder, og også fra politisk og administrativt hold, bliver præsenteret som værdifri. Som neutral. Og hvis man går ind og kigger på den, hvordan incitamentstyring gradvis er blevet et redskab i den tænkning, så er det jo karakteristisk, at den incitamentstyring baserer sig på et andet menneskesyn, end den velfærdssamfundet var bygget på. Men det er vel også karakteristisk i dem, der kritiserer konkurrencestaten. Og det er jo, altså, det kan være sådan nogen som, fænomenet Brinkmann, der jo har gjort det til det store onde, det er den stat eller det samfund, der instrumentaliserer alt, så vi skal bare gå i skole for at blive gode produktive kræfter og så videre og så videre og så videre. Altså kritikken er vel netop, at det ikke længere for menneskets skyld, at man har et samfund eller en stat. Altså det er sådan set nærmest for dens egen skyld. Ja, for statens egen skyld eller for fællesskabets egen syn. Og der er det jo karakteristisk, vi har en meget, meget lang historie i Danmark. Vi har næsten 400 års enevælde, og staten har altid været stærkt centraliseret, været statsstyrende over for den danske befolkning som sådan. Altså, vi er jo ikke født reformister, vi er heller protestanter. Vi er blevet, så at sige, indoktrineret eller dannet til at være en bestemt retning inden for kristendoms historie, og den kan man kun finde begrundelsen for i 1530'erne med reformationen og Christian den 3. position i den sammenhæng. Så der er en lang historie for, som jeg er lidt ked af i dag, at have brugt begrebet konkurrencestatens fodsoldat, men det var faktisk et forsøg på at understrege det fænomen, at den danske borger altid har været en fodsoldat. Altid er blevet dannet og indoktrineret til at forstå sig selv som et del af et fællesskab, før det forstår sig selv som individ. Og det er væsentligt anderledes end i andre samfund, hvor frihedsbegrebet og individbegrebet har været det primære. Og der er vi jo op imod, som ikke alene Svend Brinkmann, men mange andre påpeger, jo en tradition, der kan kaldes konservativ, kan kaldes kristen, som går ud fra netop den enkeltes egen ansvar, den enkeltes egen forpligtelse til, ud fra egen behov og uden for egen tænkning, at deltage i det fællesskab. Vi er fodsoldater i dette samfund. Først for værnepligten, nu for arbejdspligten. Og den dimension er faktisk en af de ting, som har provokeret de fleste i den debat, jeg har været med i, fordi de tænker sig selv som anderledes, og de har svært ved at se den her statsliggørelse og den gennemtrængende i hele idédebatten af fællesskabsbegrebet, den fordring om at være deltager i fællesskabet, før man er deltager for sig selv. Og også, hvordan selve lighedsbegrebet er i stigende grad kommet i modsætning til frihedsbegrebet. Og derfor er en af pointerne i min bog, det er, at det er liberalt, der må tage sig sammen nu, fordi friheden, de liberale friheder er nok det mest udsatte i den her diskussion. Men også for socialdemokrater og socialister i det hele taget, jamen det friheds- eller det lighedsbegreb, vi talte om under velfærdssamfundet, er absolut ikke det samme lighedsbegreb, som vi taler om i dag. Hvad er forskellen? Jamen dengang talte vi om ligeværdighed. Ja. Som grundlag for, at alle uanset køn og tro og bosted og familiestatus, alle de ting, man kan nævne, havde den samme ligeværdighed overfor staten. Men nu er det økonomi, det handler om. Ja, nu er det, og derefter talte vi om, at alle skulle have lige muligheder. Alle skulle have lov til ved skattefinansiering at gå i uddannelse og få sundhed osv. Nu taler vi om det, man kunne kalde objektiv lighed. Det betyder, at vi via en statslig kontrol og styring og ydelser osv. skal gøres lige. Indkomstmæssigt, formuemæssigt, kønsmæssigt osv. osv. Men det resultat er, det er jo et andet lighedsbegreb. Det er et lighedsbegreb, som så at sige i fællesskabsnavn trænger frihedsbegrebet tilbage. At vælge sin egen tilværelse, som var velfærdssamfundets store projekt. Du bliver ved dannelse gjort opmærksom på, at du har et eget ansvar for derefter at vælge din egen tilværelse. Og vi stiller al den oplysning til rådighed for dig i biblioteker og teater og Danmarks Radio, hvor du kan vælge din egen tilværelse. Med lighedsbegrebet, som det formuleres i dag, så er der ikke meget en valg. Så er hele opmærksomheden rettet mod de marginale personer og de marginale socialgrupper, de er ikke marginale i nogen negativ forstand, men som ikke er omfattet af den lighed. Ikke objektivt af lighed med alle andre. Vi har vel heller aldrig talt så meget om de svage grupper, som vi gør nu. Jo, det har vi talt om generelt, men tilbage i 50'erne, 60'erne, 70'erne, var det meget større grupper. I dag er det, når jeg bruger marginalbegrebet, så er det, fordi vi har jo faktisk haft en enorm succes i at gøre den danske befolkning formue- og indkomstmæssigt og socialt mere lig end nogen anden. Og vi har hver især brugt de lige muligheder og den lige værdighed, vi er blevet stillet til rådighed af staten til også at tilstræbe os at blive den største middelklasse i noget land og i, måske i verdenshistorien. Men derfor er selve drømmen jo stadigvæk lokaliserbar i marginalbetragtning. Hvem er ikke omfattet af den lighed? Hvordan bliver uligheden objektivt større og større formue indkomstmæssigt? Det betyder, at vi har skiftet fra at se på ligeværdighed, alle er lige over for staten, og lige muligheder, alle skal have ud for forudsætninger. Når du fik muligheden, så var det din egen opgave at udnytte dem og realisere dem. Til i dag skal alle være lige. Og meget politik og meget social ydelse går ud på, uanset om den enkelte vil det, uanset om den enkelte synes, det er rart, så skal du ved Gud i himlen være lig mig eller alle andre. Og det gør jo, at selve skæringspunktet mellem individuel frihed, hvor vælger du selv, og så fællesskabets kontrol og tvang, den er skrevet i retning af mere kontrol, mere tvang. Og det synes jeg, jeg er ikke umiddelbart som personligt imod den udvikling. Jeg synes ikke, det er rart, at nogle mennesker ikke skal have livsbetingelser af den og den art. Jeg synes ikke, det er rart, men jeg synes heller ikke, det er rart, at staten skal kontrollere og styre den enkelte til at blive noget, som middelklassen, det politiske flertal, beslutter, hvad er normalt. Men så vil jeg spørge her, hvor vi faktisk kun har et minut tilbage, desværre. Er der nogen som helst vej tilbage? Altså, kan vi realistisk rulle tilbage i retningen af ikke bare velfærdsstat, men velfærdssamfund? Nej, det kan vi ikke, og derfor det, den helt store myte, det er jo fascinerende at se, hvordan en politisk debat, hver eneste gang man skal sige noget positivt om velfærd, så taler man om velfærdssamfundet. Når nogen så vil være negativ om, så taler man om konkurrencestaten. Det betyder hele den historiske forståelse af, hvordan vi udviklede fra et projekt til et andet projekt til et tredje projekt, den faktisk er forsvundet, og det har dybe konsekvenser for vores nuværende politiske debat, men også for vores nuværende fravær af en idédebat. Jeg har ingen forventning om, at man kan vende tilbage. Jeg har aldrig set noget i samfundet, der kan vende tilbage. Men det der er spørgsmål, anvender man sine historiske erfaringer til at komme videre? Således opmuntret. Mange tak, fordi du kom, Ove Kaj Pedersen, professor emeritus i komparativ politisk økonomi ved CBS. Vi kunne have snakket meget længere om det her og om historien. Men man kan kun opfordre alle derude til simpelthen at prøve at sætte sig ind i nogle af de her ting. Og blandt andet kan man læse din bog, Reaktionernes tid. Jeg skal sige, at vi var produceret af Peter Lindskov, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.